Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Transporte público أين موقف الباص الحافلة؟ Onde é que é a paragem do autocarro? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Qual é o autocarro que vai para o centro? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Qual é a linha que eu tenho de apanhar? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Tenho de mudar? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Onde é que tenho de mudar? بكم تذكرة السفر؟ Quanto é que custa bilhete? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ São quantas paragens até ao centro? ينبغي أن تنزل هنا. Tem que sair aqui. ينبغي أن تنزل من الخلف. Tem que sair por trás. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. O próximo metro vem em 5 minutos. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. O próximo elétrico vem em 10 minutos. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. O próximo autocarro vem em 15 minutos. متى يسافر آخر مترو؟ Quando é que é o último metro? متى يسافر آخر ترام؟ Quando é que é o último elétrico? متى يسافر آخر باص؟ Quando é que é o último autocarro? هل معك تذكرة سفر؟ Tenho bilhete? لا. لا يوجد معي. Bilhete? Não, não tenho. إذن عليك أن تدفع غرامة. Então tenho que pagar uma multa.